لنکاتا سمرچ گلو نراوڑے سپرلی آتا دمرا غمو نراوڑے سپرلی آتا دمرا غمو نراوڑے لنکاتا سمرچ گلو نراوڑے سپرلی آتا دمرا غمو نراوڑے سپرلی آتا یار کڑے جدا زمانہ سنگ سخا یار کڑے جدا زمانہ سنگ سخا راتے تیرا قلم بے اورو نہ راوڑے سپر لیا کر تمرا غمو نہ راوڑے راتے تیرا قلم بے اورو نہ راوڑے لنکاتا سمرچ گلو نراوڑے سپرلی آتا دمرا غمو نراوڑے سپرلی آتا دمرا غمو نراوڑے زمات امید گلان پریوار شاوے زمات امید گلان پریوار شاوے یو سو سپیرا سپیرا باتو نراوڑے سپرلی آتا دمرا غمو نراوڑے یو سو سپیرا سپیرا باتو نراوڑے سپرلی آتا دمرا غمو نراوڑے لنکاتا سمرچ گلو نراوڑے سپرلی آتا دمرا غمو نراوڑے زما د هیل پوچم اوړګي زما د هیل پوچم اوړګي ورتن پال کرشتر بامو نراوړې سپرلی آتا دمرا غمو نراوړې ورتن پال کرشتر بامو نراوړې سپرلی آتا دمرا غمو نراوړې لنکاتا سمرچ گلو نراوړې سپرلی آتا دمرا غمو نراوړې سپرلی آتا دمرا غمو نراوړې یو شیخ خندا زما د خلې سخاتا یو شیخ خندا زما د خلې سخاتا ورته ژړا او فریاد نراوړې سپرلی آتا دمرا غمو نراوړې ورته ژړا او فریاد نراوړې سپرلی آتا دمرا غمو نراوړې لنکاتا سمرچ گلو نراوړې سپرلی آتا دمرا غمو نراوړې سپرلی آتا دمرا غمو نراوړې هم کړې کمن کمن تارې دواتا هم کړې کمن کمن تارې دواتا د سرو مرمایو بارانو نراوړې سپرلی آتا دمرا غمو نراوړې د سرو مرمایو بارانو نراوړې لنکاتا سمرچ گلو نراوڑے سپرلی آتا دمرا غمو نراوڑے سپرلی آتا دمرا غمو نراوڑے پومنگارا والے سلی تہیں چر فمنكر والوسيلي دهي جر هم يرغل قارو تمر بونا راولي سفرلي آتا ترا غمونا راولي هم يرغل قارو تمر بونا راولي سفرلي آتا ترا غمونا راولي لكا دا سمرا چه گلونا راولي سفرلي آتا ترا غمونا زما سنگر وطن خيستا بزلمو زما سنگر وطن خيستا بزلمو تو ورتا هاسي خيستو نراولي سپرلي آتا ترا غمو نراولي سپرلي آتا ترا غمو نراولي لكا دا سمرا چه گلو نراولي سپرلي آتا ترا غمو نراولي سپرلي آتا ترا غمو نراولي سپرلي آتا